NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Knap, de banktak van Aegon moet 3 miljoen euro boete betalen. De toezichthouder, de Nederlandse bank, zegt dat Knap onzorgvuldig was met het beheersen van kredietrisico's. Ruben Ech van de economieredactie. In 2019 kreeg Knap een tik op de vingers. Het had een platform opgericht waarin het klanten die krediet zochten samenbracht met twee aanbieders van krediet. Alleen ja, Knap controleerde niet goed wat de risico's waren. En daardoor zouden de leningen die op de balans van Knap stonden in rook kunnen opgaan. Knap heeft 6 weken om bezwaar aan te tekenen, maar heeft al laten weten dat niet te zullen doen. Het Israëlische leger zegt dat bij een aanval in de stad Khan Yunis tientallen strijders van Hamas zijn gedood. En ook zou er een wapendepot zijn geraakt waarna er meerdere explosies waren. Afgelopen weken heeft Israël de aanvallen op Khan Yunis opgevoerd. Een nieuwe staking van personeel van Lufthansa leidt tot veel hinder. Nog maar 1 op de 5 vluchten gaat door. Vanochtend waren op Frankfurt Airport, de grootste luchthaven van Duitsland, vrijwel alle vertrekkende vluchten geannuleerd. Zuivelbedrijf Friesland Campina heeft vorig jaar bijna 150 miljoen euro verlies geleden. Een jaar eerder maakte het bedrijf nog ruim 290 miljoen winst. Maar de marges zijn geslonken en er werden ook minder producten verkocht. Bovendien werd er 136 miljoen gereserveerd voor een grote reorganisatie. De Duitse voetballer Andreas Brehme is overleden. Hij scoorde in 1990 uit een penalty het winnende doelpunt voor de Duitsers in de WK-finale tegen Argentinië. Brehme overleed aan de gevolgen van een hartaanval. Hij was 63 jaar. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Rutte in Brussel in de bres voor boeren. Ouderwets allitererende kop gisteren in de Telegraaf. De krant wist de hand te leggen op een brief van demissionair premier Rutte aan de commissievoorzitter van de Europese Unie, Ursula von der Leyen. Strekking: beste Ursula, maak alsjeblieft een groen alternatief voor kunstmest mogelijk. Renure. Ook wel omschreven als groen wondermiddel om uit de mestcrisis te raken. Het zou Nederlandse boeren veel lucht moeten gaan geven, nu ons land zijn uitzonderingspositie is kwijtgeraakt en er strenge beperkingen zijn aan de hoeveelheid mest die boeren op hun eigen land kwijt kunnen. Voor de rest moeten ze fors betalen, moeten ze namelijk afvoeren. Rutte spreekt van een win-win situatie als von der Leyen in actie zou komen. De brief komt na weken van hevig boerenprotest in Europa. En von der Leyen, die graag nog 5 jaar door wil, zo maakte ze gisteren bekend, is steeds verder afstand gaan nemen van de Green Deal van Frans Timmermans, hoewel de doelen nog altijd 4 overeind blijven staan. Maar de route ernaartoe wellicht niet. In elk geval een opsteker voor de boeren. Deze brief van Rutte zou je zeggen. Bart Kemp is voorzitter van de voorman van Agractie. Nog wel, want over 1,5 week stopt hij ermee. Niet met zijn bedrijf, want hij is en blijft biologisch schapenhouder in Ede, provincie Gelderland. Meneer Kemp, goedemorgen. Dank u wel, goedemorgen. Hoe is het met de wolf? De wolf, ja, daar mag wel wat aan gedaan worden. Want daar heb ik de afgelopen winter behoorlijk veel last van gehad. Wat is last? Last is de laatste aanval 13 dood en 2 gewond. En in totaal sinds november 4 aanvallen. Bij verschillende koppels. Juist, dus dat gaat om tientallen dieren die u bent verloren. Ja, dat klopt. Ja, de gemeente Ede wil actie van het Rijk en de provincie bij het in toom houden van de wolf. Lag ik 2 weken geleden het Algemeen Dagblad. Maar de provincie heeft groen licht gekregen van de rechter om het dier te bestoken met een paintballgeweer, maar heeft daar de regelgeving voor ingetrokken. Kijk, ik lees dat er hier en daar wel wat gebeurt, inderdaad. En kijk, waar het ons om gaat, is dat een wolf die heeft eigenlijk niets op het platteland te zoeken, waar geen natuurlijke prooidieren zijn. Dus de oproep aan de provincies en de gemeente is van: ga die wolf nu eens houden in de gebieden die zich daartoe lenen. De natuurgebieden waar natuurlijke prooidieren zijn. Dan zou dat een hoop overlast voorkomen. Ja, maar om die grote natuurgebieden staan geen hekken. Daar staan wel hekken, want de edelherten en de zwijnen lopen ook niet zomaar het landelijk gebied in. Dus zoals die zwijnen en edelherten in die gebieden gehouden worden, kunnen we dat ook met de wolf doen door de elektra erop te zetten. Dus zet ze onder stroom? Zet zonder stroom, zoals boeren eigenlijk verplicht worden om hun dieren met stroommaatregelen te beschermen. Doe dat ook deels door ze in de gebieden te houden waar ze ook natuurlijke prooidieren hebben. Want anders loopt dit volledig uit de klauwen, zien we nu. Ja, nou is de wolf een beschermd dier. Je zou zeggen, hier hebben ze vast wel over nagedacht. Waarom is het dan nog niet gebeurd? Nee, want die strikte beschermingsstatus is al dik 20 jaar geleden ingevoerd. En toen was het allemaal geweldig. Alleen nu heeft die wolf zich volledig over Europa uitgespreid. Hm. En nu wordt het overlast. Dus het is zoals wel vaker, als het kalf verdronken is, dempt men de put. Dus u zegt eigenlijk: sluit de wolf op in daartoe aangewezen natuurgebieden. De wolf hoort in gebieden waar hij natuurlijke prooidieren heeft. En op het platteland heeft hij die niet, dus heeft hij daar ook niets te zoeken. En zet hij natuurgebieden af met stroom, ook voor de wolf, zodat hij er niet uit kan? Ja, de grote gebieden die zich toe lenen dat daar een paar wolven kunnen leven, moet je ook zorgvuldig beheren. Want ook in die gebieden moeten ook natuurlijke prooidieren een overlevingskans hebben. Ga er gewoon rationeel mee om. Juist. Kijkt u naar de politiek als een sprookje? Nee, een sprookje niet. Kijk, Volgvraag was, wie is in Den Haag dan de wolf? Maar... ja, ik zie de politiek. Wij hadden gehoopt dat er al een kabinet natuurlijk op het bordes stond. Ja. We hoopten dat het voortvarend door zou gaan. En als je dan vorige week zo'n debat ziet en de afgelopen weken op X kijkt wat er richting elkaar geuit wordt, dan worden we daar niet vrolijker van. Nee. Zullen we het over Rutte gaan hebben? Prima. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, want die heeft dus die brief gestuurd, lazen we gisteren, in de Telegraaf van Ursula von der Leyen. Overigens bevestigd ook door het ministerie van Rutte. Die zegt, wij herkennen de inhoud van dat stuk in de Telegraaf. Dus dan klopt het. Ja. Bent u er blij mee eigenlijk dat de premier voor u in de bres springt? Het is goed dat Rutte, premier Rutte daar zijn best voor doet, inderdaad. Hadden we dat de afgelopen jaren maar wat vaker gezien, denk ik ook. Misschien heeft hij wel vaker zijn best gedaan, maar weten we het niet. Nou, kijk, we spreken hem regelmatig. We hebben ook de afgelopen weken nog contact gehad met zijn mensen. Ja. En dat er gedrukt wordt op renuren, een kunstmestvervanger uit dierlijke mest. Ja. Dat we die gaan toepassen, dat is heel erg belangrijk, ja. Even dat middel, renuren. Zoals ik het begrijp, is het klimaatvriendelijker, milieuvriendelijker, want er komt geen CO2-uitstoot vrij, althans een stuk minder dan bij het produceren van stikstof, en het is gemaakt van dierlijke mest. Dat klopt. Kijk, je moet het zo zien, als je kunstmest produceert, dat produceer je met veel gasgebruik, veel CO2-uitstoot, veel ammoniakuitstoot en veel energie ook, toch? Dus veel energieverbruik, en dan haal je dat uit de lucht. Renuren maak je van dierlijke mest. Dus de basis is dierlijke mest, die je dan zo gaat indikken dat eigenlijk een kunstmestvervanger is. Met ongeveer dezelfde eigenschappen als kunstmest, alleen zonder die nadelige effecten. Kijk, en wat je met kunstmest ook hebt, is dat het dierlijke mest is beter voor het bodemleven. Mm-hmm. En voor het organische stofopbouw in de bodem. En dat geldt deels ook voor renuren. Ja. Dus het is de omgekeerde wereld dat wij de dierlijke mestgift af gaan bouwen en kunstmestgebruik eigenlijk laten toenemen. Ja. En dat is wel aan de hand. Dat is de consequentie van Brusselse regelgeving. Ja. Maar ja, wij produceren gewoon veel te veel mest. Nee. Wel volgens de Europese Unie. Wij hadden een afspraak, namelijk dat wij ten opzichte van ons grondgebied, dat beperkt is, meer mest mochten uitrijden, doen we niet meer, maar kwijt konden op het land laten we zeggen, ons grondgebied voorschrijft. Ja. Maar er is aan die uitzonderingsregel een einde gekomen. Dat klopt, die wordt afgebouwd. En dat vinden wij ook zeer onverstandig. Want ik ga u even wat cijfers noemen. In totaal produceren wij in Nederland met alle diercategorieën 470 miljoen kilo dierlijke mest. Ja. En we gebruiken stikstof uit dierlijke mest. En we gebruiken 210 miljoen kilo kunstmest. Dus wat doen we nu? We gaan die dierlijke mestgift afbouwen. Ja. En dat kunstmest laten we gelijk blijven of stijgen. Ja. En dat is de omgekeerde wereld. Dus je kunt veel beter zeggen van, we gaan die dierlijke mest efficiënter benutten en renuren mogelijk maken, en dan is er dus geen mestprobleem. Dan heb je dus geen overschot meer, althans minder, en dan heb je dus kunstmest niet meer nodig. Dan heb je eerder een tekort. Nou, het zal nog lang duren voordat je kunstmest niet meer nodig hebt. Ja. Kijk, en de kwestie is ook dat in veel landen, daar wordt die knellende regelgeving niet zo ervaren, omdat ze bijvoorbeeld in Frankrijk en Spanje en delen van Duitsland, daar hebben ze helemaal geen mest, dus daar zijn ze aangewezen puur op kunstmest. Hmm. Dus die regelgeving is zo specifiek en daarom verringt het ook. Maar wij hebben ook nog zoiets als de waterkwaliteit. En daar wordt natuurlijk vanuit Brussel met argusoog gekeken. 2027 uit mijn hoofd is daar de meetdatum. En als we dan niet voldoen aan de eisen, dan krijgen we hetzelfde gedonder als nu met stikstof. En die waterkwaliteit moet echt omhoog. En die is niet goed vanwege mest, hoor ik altijd. En ook daarin liggen er wetenschappelijke rapporten van de Wageningen Universiteit dat het gebruik van dierlijke mest op grasland beter is voor de uitspoeling dan het gebruik van kunstmest. Dus minder uitspoeling, een beter vasthoudend vermogen van die meststoffen. Hmm. Dus inderdaad, die waterkwaliteit, daar moet het om gaan. Hmm. Alleen dan moet je dus wel de juiste maatregelen nemen. En daar ligt ook wetenschappelijke onderbouwing onder. En zou renuren helpen bij het verbeteren van de waterkwaliteit in uw ogen dan? Renuren, dat heeft omdat het op basis van dierlijke mest is, heeft niet de negatieve bijkomstigheden. Kijk, kunstmest is ammoniak heel, en zo, is heel vluchtig. Is een snelwerkend stikstof. Ja. Het lost op en het is direct benutbaar voor de plant. Ja. Dus je hebt veel minder risico met dierlijke mest op uitspoeling. En dat geldt ook voor renuren. Caroline van der Plas was gisteren vrolijk. Dat wil zeggen vanwege die brief van Rutte. Die zei: Rutte in Brussel in de Bres voor Boeren. Jarenlang vragen wij als BBB hierom. Jarenlang hoorden we kan niet, mag niet van Brussel. Oor hing kennelijk naar de milieuambtenaar. Omdat dat stuk in de Telegraaf ook beschrijft hoe er bijna twee stromingen zijn daarin. Dat in die Europese Commissie en onder ambtenaren ook. Namelijk de een die ideologischer in deze discussie staat dan anderen. Nou ja, ik zie wel dat er een... niet alleen in Brussel, maar ook in Nederland natuurlijk... een hele sterke krimplijn in zit. Ja. Dat men wil gewoon minder dieren in Nederland. Ja. Kijk, en een mate van minder dieren, dat is zeker bespreekbaar. En dat is denk ik ook, gezien het afnemend areaal... wat we aan landbouwgrond hebben, is dat ook nodig. Ik heb u trouwens nog nooit horen pleiten voor meer dieren. Ook u hebt altijd gezegd, minder dieren is voor ons heel goed bespreekbaar. Kijk, wat wij zeggen is, je hebt een actief stoppers- en blijversbeleid nodig. Je hebt al jarenlang de trend dat veel boeren stoppen. Ja. Dat is de komende 10 jaar 30% ongeveer. En ja, voor de efficiënte sectoren ongeveer 50%. Ja. En die moet je faciliteren. De stoppende boer moet een blijvende boer meer een beter perspectief geven. Ja, afhankelijk van de omvang van die boer natuurlijk. Want als die boer alsmaar groter wordt en intensiever gaat werken... schiet precies, er nog niets meer Het is op, duidelijk dat we veel minder grond hebben. En ja, dat neemt ook nog verder af. Ja. Dus het is logisch dat om een beter perspectief te krijgen... heb je ook meer grond als boer nodig met hetzelfde aantal dieren. Maar nou hebben we nu eenmaal wet en regelgeving. En die geldt ook voor stikstof. Dat heeft de man met wie u geloof ik goed bent... Johan Vollebroek, aangetoond bij de rechter, MOB... U kent hem goed, toch niet? Kijk, goed is een groot woord. Ik heb hem de laatste 2 jaar niet of nauwelijks gesproken. Okay. Maar goed, ik heb hem wel eens gesproken. Ik zag ergens een foto van u opduiken bij u op de boerderij... dat u samen aan tafel zit met allemaal schapen om u heen. We hebben een keer een mediagesprek gevoerd... dat was geregisseerd door een... Juist. De Gelderlander of zo, ja. Oké, goed. Nou ja, hoe het ook zij. Hij kijkt natuurlijk met argusogen ook naar de nieuwste rapportages. Daar zat de minister van Natuur en Stikstof op dezelfde stoel als u een paar weken terug. Omdat het RIVM constateert dat Nederland achterloopt bij zijn doelstelling. En dat heeft weer met nieuwe rapportages te maken... waaruit blijkt dat planten gevoeliger zijn voor stikstof... ik meen depositie, maar in ieder geval voor stikstof... dan wij eerder dachten. Dus we lopen nu opeens weer achter. We lopen achter ten opzichte van de wettelijke doelstelling die gesteld is op basis van die kritische depositiewaarde. Ja. En tegelijkertijd is dat voor... meetinstrument, hè? Even dat voor de duidelijkheid. Ja, dat is een waarde die we in de wet vastgelegd hebben. En in jaar X moet zoveel procent onder die waarde komen. En ons grote bezwaar daartegen is dat het niets zegt over hoe het met die staat van de natuur gaat. Ja. Kijk, we hebben allemaal dat voorbeeld van de gebroken vogelpootjes. Dat is breed in de media geweest in de gemeente Ede. Ja. En daar is gemeente Ede heel pragmatisch mee omgegaan door steenmeel te strooien, waarna het probleem over was. En nu heeft recent de gemeente Ede ook besloten om alle bossen weer te gaan bekalken, zoals dat 100 jaar geleden gebruikelijk was. Ja. En wat ik daarmee zeggen wil, is er zijn verschillende manieren om stikstof, de effecten van stikstof op de natuur te compenseren en daarmee om te gaan en tot een goede natuurstaat te komen. Ja. En de daling van de stikstoflijn, die moet zeker ook worden vastgehouden en verder ingezet. U zei, de reden dat ik het vraag is dat u laatst zei, dit huidige demissionaire kabinet moet vooral maar even niks doen. Niet weer met nieuwe maatregelen komen. De minister, demissionair, zei, wij moeten tempo blijven maken, anders lopen we straks achter bij de doelstellingen. Er is een formatie gaande. Bemoeit u zich daar trouwens tegenaan? Nou ja, wij spreken zeker met degene die met het formeren bezig zijn. Kijk, ik vind het ook... Wie? Nou ja, ik vind het jammer bijvoorbeeld dat Pieter Omtzigt terugtrekkende bewegingen maakt. Ik ben het in lang niet alles met hem eens waar hij uit wil komen. Maar ik zie wel dat hij gaat voor rechtvaardig realistisch beleid. En dat vind ik waardevol. Dus... Hij is ook niet tegen krimp. Hij zegt dat zal minder moeten, als ik me goed herinner. Maar hij wil gewoon weten waar we aan toe zijn. Nee, maar ik wil hier ook geen krimpgesprek voeren. Maar het gaat om perspectief. Hoe houden we een vitale boerenstand en een leefbaar platteland? Hebt u contact met hem? Wij hebben contact, ja. Adviseert u hem? Nou ja, hij kent onze inhoud, ja. En we spreken gedegen met elkaar en met ook fractieleden van hem over onze inhoud. Geldt dat ook voor andere partijen? Geldt ook voor andere partijen, geldt uiteraard. Dat bijvoorbeeld voor de BBB? Ja. Adviseert u Caroline van der Plas? Ik spreek met Caroline. natuurlijk. En adviseert u haar? Nou ja, of ze mij een adviseur vindt. Kijk, wij hebben constructieve gesprekken over waar het heen kan met de agrarische sector en waar de oplossingen liggen, ja. Ja, goed. Dus u bemoeit zich op de achtergrond tegen die formatie? Ik zou een slechte voorzitter zijn van agractie als ik dat niet zou doen. Ja, alleen die formatie ligt even op zijn gat. Helaas wel, ja. Ja, dus hoe moet het nu verder, vindt u? Ja, kijk, wij vinden dat er zeer snel een nieuw kabinet moet komen. Linksom of rechtsom, wat komt tot realistisch werkbaar beleid. Want we zien op het mestbeleid, stikstofbeleid, maar ook het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Er zijn wel hele zware doelen gesteld door het nu demissionaire kabinet. Ja. Maar er is geen duidelijk perspectief over hoe boeren hun geld moeten verdienen. Nou ja, dat was de bedoeling dat dat uit dat landbouwakkoord zou komen met Piet Adema. Maar daar is alles en iedereen weggelopen, terwijl daar heel veel geld op tafel lag. Ja, dat klopt. Alleen, kijk, als je geen duidelijk beeld hebt hoe het eindbeeld eruit ziet. Ze noemen dat dan een transitie, hè? En dan moet er een eindbeeld zijn. En we hebben nu pas, 2 jaar na het aantreden van het demissionaire kabinet, een doorrekening van al die plannen. En dan blijkt dat de Wageningen Universiteit heeft berekend dat die inkomenseffecten kunnen oplopen tot 200% minder inkomen. Ja. En dat betekent als je nu een melkveehouderij hebt, want de melkveehouderij die wordt vooral geraakt en de akkerbouw. Ja. En 60.000 euro verdient, dat je dan min 60 verdient. Dus ja. Einde bedrijf. Ja, maar dan reden te meer om dat geld aan te nemen dat op tafel lag. Ja, maar als je zoveel geld krijgen de boeren nooit meer uit Den Haag, want de komende jaren moeten gaan bezuinigd. Nee, maar we moeten gaan bezuinigd. Kijk, we hebben liever realistisch beleid als een zak geld. Boeren zitten niet te vragen om een zak geld, maar om realistisch beleid. Waarmee ze gewoon een boterham kunnen verdienen uit het leveren van mooie agrarische producten. Maar het ene een boer wil gewoon melk maken, als die een melkveehouder is. Ja. U hebt schapen. Hebt u Rutte al een lamsrekje gestuurd onder de 50 euro? Anders moet je het melden. Nee, ik heb hem geen lamsrekje gestuurd. Okay. Lamskotelet heet dat hier in Nederland. Oh ja, dat is waar. Ja, lamskotelet. Ja. Nou ja, als ze aan elkaar zitten, die koteletten, dan ja. Heb je toch zo'n rekje. Maar goed, hoe dan ook. U bemoeit zich dus tegen die formatie aan. U vertrekt over anderhalve week als voorzitter van Agractie. Ja, dat klopt. Dus als er een extra parlementair kabinet komt, heeft Bart Kemp zijn handen vrij? Er zullen vast meer mensen hun handen vrij hebben. Maar Bart Kemp ook. Inderdaad, en dat is niet vanuit dat idee. Kijk, ik heb 4,5 jaar ben ik voorzitter van een fractie geweest en dat heeft ook een hele grote impact op mijn leven gehad. Ik heb het ook met veel plezier gedaan. Maar vanuit de positie als voorzitter van een actiegroep Annex Belangenbehartiger, ga ik dat niet tot in lengte van jaren doen. Nee, dus stopt u? Dus stop ik, ja. Dus hebt u handen vrij voor een extra parlementair kabinet als het u gevraagd zou worden? Nou ja, ik ga er niet vanuit dat u dit vraagt namens Pieter Omtzigt of Caroline van der Plas. Dus ik beschouw het als speculatie. Maar stel dat Caroline van der Plas of Pieter Omtzigt bij u aankloppen en zeggen, joh, je bent ons toch al aan het bijpraten op de achtergrond. Zou jij beschikbaar zijn? Ik denk niet dat het relevant is. Maar zou u beschikbaar zijn? Nou ja, ik denk niet dat het relevant is. Kijk, ik hoor geen nee. Nee, ik zeg nergens nee tegen. Ik zeg ook geen nee tegen een andere positie waar ik van waarde kan zijn voor de agrarische sector. Want die sector ligt mij zeer aan het hart. En het is ook van een groot belang dat daar een daadkrachtige minister met kennis van zaken komt te zitten. Mm. En het is niet relevant wie dat is, mits die maar aan die voorwaarden voldoet. Ja. En ik heb het prima tussen mijn schapen. Ja, maar de telefoon staat wel aan. Die staat altijd aan. Goed. ja, nou ja, goed. Je weet maar nooit of dat telefoontje komt. U kijkt wel terug op 4 jaar turbulentie als voorzitter van Agractie. Ja. U zegt net zelf, actiegroep /belangenbehartiger. Niet de meest een radicale actiegroep, als ik het zo mag formuleren. Zo wordt er ook wel in Den Haag tegen u aangekeken. Namelijk een redelijke man binnen de actievoerende boeren. Klopt dat? Nou ja, wij gaan voor realistisch beleid. En ik heb toen ooit eens in een gekke bui misschien een appje gestuurd. Want ik zag hoe groot de kloof geworden was tussen het boerenerf en de bestuurlijke wereld. En dat is uitgemond in die 1 oktoberactie. En toen ben ik een tijdje blijven hangen. Maar ik had daarvoor nooit actie gevoerd. En ik ben een realist. Ik ga voor rechtvaardig, realistisch beleid wat werkbaar is op het boerenerf. Hmm. Hoe kijkt u terug op al die acties? En ook de meest recente? Bijvoorbeeld met ook die hooibalen die in de fik stonden op de snelweg. Wij hebben er nooit een geheim van gemaakt al die jaren dat wij vinden dat acties een doel moeten dienen. Namelijk om een bepaalde inhoud heel helder en nadrukkelijk voor het voetlicht te brengen van media, politici. En dat dat plaats moet vinden binnen de grenzen van een democratisch recht. Juist. Die acties recentelijk, een week of 3-4 geleden, die kwamen opeens voor ons volgers van het nieuws en van de dossiers redelijk uit het niets. Niet de onvrede onder boeren, want die is er al heel lang, weten we. Maar dat was uit solidariteit bij actievoerende boeren elders. Namelijk in Brussel, elders in België, in Frankrijk, Duitsland. Dat werd ook vaak gezegd. Hè. Wij sluiten ons uit solidariteit aan bij die boeren. Had u deze acties zien aankomen eigenlijk? Ja, ik had ze wel zien aankomen. En dat is voornamelijk ook... Kijk, vorig jaar zijn er een aantal stappen gezet in het mestbeleid die heel erg pijn doen op het boerenerf. Allemaal ad hoc, op het laatste moment. Dus die wanhoop bij boeren, die zit op dit moment, en niet alleen bij degenen die nu actie zijn gaan voeren, maar veel breder, zit echt heel hoog. En als dat niet binnen afzienbare termijn tot meer realistisch beleid leidt, dan voorzie ik echt wel een periode van weer een hoop onrust. Maar u zegt net zelf, het demissionair kabinet moet vooral niks doen. Nou, niks doen. Kijk, ik zie dat het demissionaire kabinet aan handen en voeten gebonden is aan een regeerakkoord. D66 zit daar ook in. En ik zie daar geen vergaand realistisch beleid uitkomen. Als je het hebt over die derogatie, dan hebben we gewoon genoeg... Dat is die uitzonderingsregel met die mest. Klopt, hebben we gewoon genoeg wetenschappelijk materiaal om voor een nieuwe derogatie op grasland te gaan pleiten in Brussel. Gewoon met een goed onderbouwd verhaal. En ik heb liever dat dan een nieuwe coalitie, een nieuwe regering, dat in één keer goed oppakt. Mm-hmm. Als dat een huidige demissionaire minister een paar kruimeltjes daar voor elkaar gaat krijgen. Voorziet u nog nieuwe acties van boeren binnenkort eigenlijk? Kijk, op dit moment heb ik geen signalen dat er binnen een week bijvoorbeeld acties gaan plaatsvinden. En binnen 2 weken? Ik heb niets gehoord, maar het kan zomaar gebeuren. Maar daar moet dan toch een aanleiding voor zijn, of niet? Nou ja, ik weet dat er wat groepen zijn die hun ultimatum hebben gesteld. Van dan en dan moet er wat gebeuren. Dat ultimatum is volgens mij ook vorige week al verstreken. Dus ik zou er niet gek van opkijken als er wat gaat gebeuren. Maar goed, ik ben er niet van op de hoogte. Maar niet namens Agractie dan, begrijp ik? Nee, niet namens Agractie. Nee. Vindt u ook dat sommigen te ver gaan? Nou ja, volgens mij heb ik daar net al wat over gezegd. Ja, en namelijk dat was binnen duidelijk. Standwoord. Als dat buiten de grenzen van het democratische demonstratierecht is, dan is standwoord ja. U zei net, nou ja, we verwachten misschien nog wel een nieuw protest, maar tegelijkertijd, ja, die formatie is nog niet rond. Gas erop. Ja, maar ik voorspel u, dat gaat nog wel even duren. En dan, in de tussentijd? Ja, kijk, ik heb vorige week nog gesproken met minister Adema over het mestbeleid en minister Van der Wal over de KDW uit de wet. Het is belangrijk dat dat soort dingen ook via de Tweede Kamer natuurlijk gewoon doorgaan. Ja, de kritische depositie. Daar zegt de minister, want daar hebben we nog geen alternatief voor, hè? Nou, die is er wel. Er is ook een eindadvies van die werkgroep waarin staat dat juridisch mogelijk is om die staat van instandhouding, zoals Remke hem geadviseerd heeft, ook centraal te stellen. Ja, wat kan er wel? Alleen, zo'n wetswijziging, dat moet toch echt een nieuwe coalitie oppakken. Dus er kan ondertussen voorbereidende dingen gedaan worden. Die kunnen gedaan worden. Maar van belang is vooral dat die formerende partijen er gewoon uit gaan komen. Ja, maar goed, de Tweede Kamer is gewoon missionair. Dus op het moment dat er een meerderheid is in de Tweede Kamer, ook van de formerende partijen in die Tweede Kamer, die zeggen we moeten dit gaan doen, dan kan er een demissionair minister gewoon aan de slag. Ja, alleen dan heb je alsnog van dat hapsnapbeleid zonder een duidelijk beeld van wat gaan we nu de komende 4 jaar, welke kant gaat het op? Kijk, dus er zal heus wel wat gebeuren en dat moet ook. Alleen de grote stappen moeten toch door een nieuwe coalitie gezet worden, wat mij betreft. Goed, feit is dat Rutte nu die brief heeft geschreven, dat er ook wel beweging lijkt te zijn in uw richting. Dat Adema nog extra geld uit Brussel heeft losgepeuterd, omdat het aantal boeren dat zich had aangemeld voor natuurherstelregelingen zo groot was dat geld al op was, het potje was leeg. Daar is extra geld bijgekomen. Bent u iets milder gestemd in de richting van de verantwoordelijke bewindspersonen dan u oorspronkelijk was? Inmiddels? Nou, de scherpe kantjes zijn er natuurlijk wel af. Als je ziet, gisteren hebben we nog een WO-verzoek door zitten nemen van 380 pagina's, waarin staat dat minister Van der Wal aan het eind van haar eerste jaar al richting onteigening en intrekking van vergunningen over wilde gaan. En dat is volledig weg. Ja. Dus we hebben in die zin wel tijd gekocht. Ja. En de scherpe kanten zijn eraf. Alleen een duidelijk beeld van en perspectief voor de sector en voor boeren. Kijk, je hebt nog steeds pasmelders die niet zijn gelegaliseerd. Je hebt nog steeds hele gebieden die aangewezen zijn als piekbelaster, waar de onzekerheid alom heerst bij boerengezinnen. Ja. Dus enerzijds, de scherpe kanten zijn eraf, maar ook geen duidelijkheid. Wie volgt u op eigenlijk als voorzitter van Agractie? Voorlopig vangen ze dat intern op, de andere bestuursleden. En we kijken hoe dat gaat lopen, maar dat laat ik aan hen. Er is eigenlijk nog geen opvolger? Nee, op dit moment nog niet. Nee, komt hij er wel eigenlijk? Of is het ook gewoon einde oefening voor Agractie? Nee, Agractie gaat zeker door. Oké, okay. Ja. Na 4 jaar onder leiding van Bart Kemp. Schapenhouder te Ede, biologisch wel te verstaan, toch? Ja. Dank voor uw komst. Graag naar aanleiding van de brief van Rutte aan Van der Leyen. Hier gaat de nieuwsbv verder met Natasha Gibbs. Wij melden ons morgen. Fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Hoe staat ons seksleven ervoor eigenlijk? Ja, nou, wij denken allemaal in Nederland dat wij heel open zijn en dat we het best wel goed doen op dat vlak. Maar eigenlijk valt dat heel erg tegen. Omdenken, doordenken en terugdenken. Laten we eens wat meer gaan voelen. Want we zijn alles aan het analyseren. We hoeven niet de Olympische Spelen te winnen. Juist. Het mag ook een beetje lachen. Het mag ook een beetje misgaan en daarom lachen. Het mag vies zijn. Het mag af en toe helemaal... Vies ook? Ja, joh. Af en toe. Jurgen van den Berg vraagt door. Klaarkomen? Moet dat? Nee, joh. Het is fijn als het lukt en ik wens het heel veel mensen toe, maar het moet absoluut niet. Zometeen om 2 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ben je misschien meer gaan verdienen? Of is je uitkering verhoogd? Het kan een verandering in je toeslagen betekenen. Dus verandert je inkomen? Check of het invloed heeft. Pas aan, waar nodig. En door met je dagelijkse dingen. Check, pas aan en door. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Geef wijzigingen in je inkomen meteen door op toeslagen.nl/pasaan. Ster. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox begrijpt bijzonder verzekeren. Naar buiten, langs zeeën, bergen en bossen, door de sneeuw en langs rivieren. De tentoonstelling Het Internationale Landschap, schilderen in de buitenlucht in de 19e eeuw, toont kunst van over de hele wereld. Nu, in Rijksmuseum Twente. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Lijstjes, we zijn er gek op. Stel nu je favoriete boekenlijst samen en laat anderen zien wat jou inspireert. Ga naar managementboek.nl/lijstje. Managementboek. Prettig kennismaken. Attentie. Je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Sloopmelk, helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals.